groß. Hier inte alla lider nu på jorden. Vi älskar här medan människorna dör på jorden. Känn efter nu, kan vår kärlek stängas i rummet på jorden. Ekonomin väver ska det gå? Blir vi nå?